الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فرعون تا چې کله مسله موسی علیہ السلام د خپل نور سیدا چې باغی کې هغه ته دعوته الله رب العالمین چې رب العالمین اومنا فرعون دې ځکه یو اعلان وکړ اغه خپل لخر او تا او خپل فوجونو تا او باغی کې د خپل خدای ته دا وکړه دا یو خبرو چې فرعون کړی و اځه ما او چې بیا سورې نازعات کې راځي جانا ربکم الاعلا او دې کې ځانته د الٰه نسبت کړی دی الته ځانته د رب نسبت کړی دی چې زستا سو ربی ماړي رچت او دلته وی زخو نیم خبر چې بغیر زمانہ بل معبود شتا یو ځای کې دعوت دې کړی دا چې زستا سو د ټولو د هرې خبرې زمواریم د رزق مو د امن هم او ستاسو د مشکلاتو هم چې سمري راغینه تعبیر کړي پر رب سره تکه رب مطلب دای چې مخلوق د دې دنیایي ژوند ټول انتظامات دغه په لاس کې کا رزق دې کا عمر دې کا صحت دې کا دغه سه امن دې نفع او نقصان نلته دغه دا وکړی و او دلته وي چې بل معبود نشتا ارکل چې زده د عمر کارونه کوم ستاسو ټول حاجتونه او ضرورتونه پورا کوم نو بس زه معبود یم کنه بل معبود کم دی. ابن عباس رضی الله عنهما ویلو چې د فرعون د دوالو خبرو په مینز کې 40 سنتن سلويخ کال اره خبره چې مخ کې کړی وی شاید چې هغه خبره مخ کې چې رب دعوی کړی و او به دعوی چر کله زر رب یم نو عبادت بم زمایي کنا بل به معبود نه کنا. وقال فرعون اوه فرعون یا ایها الملأ ای زما سردارانو ای زما قوما ما علمت لكم من اله غيري زخن پی جنم ستاسو د پاران بل سوک معبود بغیر د خپل ځان زما معبود يم بس زما عبادت وکوي د بل چا عبادت نشتا څنګه چې الله رب العزت ځان ته دا صفت په کوم طرز باندې ثابت هي په هغه طرز د ځان ته ثابت کړی دی. ځکه الله رب العزت هم د اولوهیت اثبات په دې طریقه کوي چې ما لکم من الهین غیرو انبیاء او دعوت دغه وکړه چه قوم زما د الله بندگی کوي ولی مالکم من اله غیر نشته استاو د پاره بل څوک معبود بغیر د الله نه او کده بل چا عبادت هم کنه شرک باو کوي ګوره فرعون مکه څخه خبر او کړه خدای وی چې ما علمت لکم امید امرا دلوی علم دعوا اکڑا چرکل ما تا علم نشتا نبس نبی کنا ذن لی علم کلی ثابت کن چیز ما پا علم کنی نبس نبی دکا علم خوی دما محیط تے نبی جنم ستاو دپارا بل سوک معبود بغیر دخپل ذن ذن تے واحد لا شریک ہوئیم او دې مطلب وکړه بل چا عبادت هم وکړه نماز سره هم شرک کړی غواړي خو پورا داوې وکړه کنه ښه د کله هغه چاته وي چې هغه ذمہواری کنه دا لري خبره ذمہواری او دې معنا الہ وی لشی معبود تا چې مخلوق عاجزی کوي نو الله ته کوي مخلوق فریاد کوي نو الله ته کوي مخلوق د خپل فریادونو د خپل عاجزو او د زاره زې الله غني کنا دا معنا د الٰه ده معنا یې الله گفتان سیبوي معنی اللہ گفتان سیبوی یولیہونا فی الحوائج هم لدی امام دا نحوی چی سیبوی اگر دا اللہ مانا دا سکڑی دا چٹول مخلوق اگر تا پلی پریشان اخکار کئی پلی عاجز اخکار کئی یولیہونا فی الحوائج هم لدیه ټول حاجتونو کې چې پریشانی ښکار کوي الله تا دې ته الله ویل شي دې ته الله ویل شي نو فرعون اعلان وکړ د خپل خدای توب دعوا وکړه اوس دا اصول سوره بنی اسرائیل کې هم ذکر شیو سورته مومنون کې هم چله رب العزت ویلو کچره بده عالم کې بغیر د الله نه نور څوک اعلی هوي بل فرض کنا نو بنی اسرائیل کې ویلو اذا لبتغوا الى ذل عرش سبيلا نو هغه اعلی هو بیا هغه ذات چې د عرش مالک دی نو هغه ته کوشش کو د ځان رسولو اسی خوبانا کئی ناستا کانا ولی جدی آلیہوی نو بیا بلخو نبرداش کئی کانا دیو بیا کوشش کاؤ دا اگر پا پتا ویزان پوکاؤ چشتاو کنشتا او کئی نو چی بیاو سرا مقابلو او دا اسی سور مومنون کی امویلیو متحد اللہ من ولد وما کان معه من الہ ندینی ولی اللہ زان دا پارا سوک ولد او نشتے دا غصرا پدے عالم کی بل سوک شریک کچرے وے از اللہ زہبا کلو الائم بما خلقا نو دا وقت کی باہری او خدے دا غیخپل مخلوق سرا چی اگر کم پیدا کریو کنا ولی چی خدے ان مخلوق بئی کنا اگر بیزان سرا کریو دا فوج پشکل کی ولا علا بعض و ملا بعض حمله وکړي وا بعضی په بعضو باندې دا مقابله وکړه. دا اصول د لاندې اوس فرعون وای چې کله زه الہ شم بل خو بنئ نو حامان ته وای چې ته زما د پاره یو داسې اوچت منارا اوچت مکان جوړ کړم چې زبر لار شم معلومات کوم چې د موسی علی السلام هغه خدای کم زیدې دی وزن رسی کنه. فرعون سره جاز نو نو یې مال مانې جوړه کړم ته بسمره مانې جوړه اسمان ته خو د 500 کال مزل دی د خلق مخه بدلولا چې سموده به خلق په دې باندې مشغولې ښه چې فرعون مکان جوړي مناره جوړي ډېر لوی چې څوک یې جوړ کړی و نو هغه ول بیا ټول ضرورت کوي کنه چې حامان وزیرو هغه فورا ټول مصریان راوغوښتو چې دا غیان د ازو راخی چې لسلکا پلانې لکاو سر دا دو خلق با دی به څنګه جوړي دوروي مصریان را راوخته امارت جوړ کو ډی رچت 400 کغه ته ختم نشو فرعون خو ته بروي غشي وشتل نو یغه با د وین سره راتلم هغه وی چې ځه ختم میکار سوق جو څنګه چې زمکه کې خدای مو سپاس مانو نو کوم زما غلبه شو او زما تسلط شو. بیا وی جبرئیل علیہ السلام وی چې الله ما ته اجازه تو کان وی الله ته وی چې ما وخت مقرر کړی دی اغه بلډینګ یوې په وزر وو د دې خبرې ښه نن هم په اوچا پریوت ان هم په دریاب کې پریوت ان هم په فرعونانو په لخرو پریوت نه پکې مړن شو او بیا دریا قلزم کې الله هلاک دا سي قصي مونږ نه نو جوړ کړې خدای اسی او منسوبه خلق تورولا مخه بدلولا تا دار زمانی سیاستی کا نخواه اسمان تا سوکر سیدیش فا اوقد لی یا حامانو اور بلکا زماد پارا اے حامان علا تین پخٹو باندی کنائی دن خخت جوڑی کا خخت سنگ جوڑی گی دخٹو نا او په ور سره جوړي ورنو ته بلې نغه نه خوخته جوړ شي د دې ایجاد وی فرعون کړو نو اول د خوختو آبادی غشورو کړی و نو حامان ته حکم وک وزیرو کنه چې اے حامانا ور بل کا زماده پار په خټو باندې دا باندې خلق خبره مشهور کړی جو وی غرضی په خټه ور لګی او فرعون وکړ فجعل لی صرحن جوړه کا زما د پاره یو مانه سر حاصل کې ښکارته وی چې د هر زینب په نظر ښکاری ناغواله ښکاری چې ډیر دنګ یو چتای کنه صد پاره لعلی اطلع الی الی موسی دزید پانا چزان خبر کم معلومات کما داغ خدای چې موسی علی السلام یادیم اب اسمان کینو درد د خلق او عقاید ذخا چله چا په صحیح معنا کې نی پی جندل کنا نو دا غدا خیالی نو اللہ اول منینا او کمانیه نو دزان پشانتی چلکا سنگا بندیان لپاره ځای پکاري او مکان پکاري او ناشته پکاري. نو دغه سي الله له هم ثابت کړی چې آسمانونو کې دي هغه ځای کې دي او ما کوم اينما كنتم لا يزه تاسو سره مې چې تاسو کم دي کې یک پاسمان کې یک بزمکه کې حضرت سره ما الله نه خو یو ځای خالی نه دي او دغه د پاره خاص مکان نشته چکنه اسمان ندی او عرش دی او کرسی دا زکر دا خودی رست پیدا شوی دی اللہ و انا اسمان نو نظم کیوی انا عرش و انا کرسی و ناغ وقت کی کم زیو بیا دا غد پارا مکان نشتا منزح دی مبرائی دی سزنو نا کچھ چا پی جندلی نئی پسائی مانا کہ ناغی پیدا گمانو نہ کئی او تشبیحات کئی دا مخلوق سرا دا ہم دا شرک سرا برابر خبر ای کرنا تھا دید پارا چیز ازان خبر کم دا الہ دا موسیٰ علیہ السلام نا نو مطلب داو چی نشتا اور پسې داسې جمله بیانې چې کولې خو نشي دا کار کنه نو ورسره عذر بیانې چیرې ما خویلې دي او خیر کدا کار اونشو نو زه په دې کې ځکه نیولې نه ما چې دا موسی عليه السلام دې چې مونږه تنګې او مونږه پریشان کړي وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وی زما یقین دې په زبان دې چې دې دروغجن دې فاسي مونږ په قلار نه پری دی وینو معلومیږي دا چې جوړ کړې نه ده نو که رستو یې خپل عذر پېښ کو نو ځکه خلق دامي او ذهن لخوا او خاص هغه چې هغه د خدای نه انکار کوي رکه رسولوم یو ځل په لې تیاری او چته کړی وي او به خلکو کې دا خبره مشهوره کړه اشتهار وکم چې مونږه ډیر بره لاړو ډیر بره خو مونږه سبا ته پوه نه شو چې د خدای سو علم او معلومات را تشوي دا دی اسی وي خدای کوم دی وي یره جیو اتا سمره لري تلی عرش تر رسیدلی چمګ ډیر برلالو دد باطل پرستو شان دې میشه ده پارن ته خدای نه چی انکار کوي دا داغي دلیلو نه یې کنه چې نشته دې مونږه ونلیدو ته برسل ازي اغه تا ته زمره درګ نه نږدې وې چلاوی نحنو اقربو الیه من حبل الورید زتا استاد مرای درګن نس دیما اوسه بیا په بره باندې سلازی او ته هغه په حقیقت ځان پوکا چې الله څنګه دی دا غسو تعریفات دي او دا غسو خصوصیات دي دا غو په جنګلی خو ګرانم دا آسانم دا کړه نغاسان دغه چې نه جسم دی نه جوهر دی نه عرض دی نو له مکان شته ځای شته نو له بدن شته جسم شته د دې نه منزه ده او وجود دغه په هر ځای کې شته دی یو ځای دغه نه خالی نه دی دا بندیانې چې دی یو ځای نه لړشي بل پله نو هغه ځای ته نه خالی پاتې شي الله نه ځای نه خالی کی واستكبر هو وجنوده في الارض ليوكل فرعون او لخر ذو پزمکه کی بغیر الحق چې دا د دې سره لایق نه و ولې الله پیدا کړی دي نو دې سره دا نه لایق چې خپل سره مقابله کوي او خپل ځان ته نسبت کوي د اولوہیت او د ربوبیت دا ډېر ناجایز کار دی. غیر الحق. دا حق خو بغیر د الله نه بل چاته نه دی حاصل. چې فرعون ځان ته نسبت کوي نو یو لوی خدغه وا چې د خدای نه انکار وکړو یا خدای سره شرک. ادویم وزنوا انهم الینا لا یرجعون او یقین یو چې دی با مونږ ته واپس نکړی شي قیامت یې نه مانو الله سره بیا ملاقات او حساب کتاب یې نه مانو د قیامت نو انکار د الله د وحدانیت نو انکار د اسلام عقیدی دي دوه مشهور یو سلیم مسلمان کیږي نو په دې باندې چې او بل الله وحدانیت مني او بل با قیامت مني چې داغه مطلب څه دی بیا ژوند کېدل بیا انسان له بدن ور کېدل تمام او اکثریت ته دین انکار کړي ولی ځکه دې کې عقل نه چلی عقل به دې کې نه چلیږي چلا واحد لا شریک دې یوازې په یوازې باندې دا هر څه پیدا کړی دی او چلیږي او اختیار یې په خپل لاس کې واستل دي مدد خلق او عقل نه منله او دا سه پس د مرګ نبی اجوندون او نوې بدن جوړیدل دا وی زمونږ عقل نه مانی چې عقل بس سوک زی کنه او قران ور سره نه مرګره کوي هغه کې ایمان نشی راتله هغه خپل رب معرفت نشی کوله دا چې عقل او سمع یو ځای شنو دا پوره خبره شو دا پوره دین شو عقل او سمع سمع سمانا چلا سر علی گلی دی وحی کلی دا اگا واورک نبستا عقل بسیشی کنا زکا کتاب نے مثال ذکر کئی چلا عقل مثال دا مرغی دے او دا علم مثال دا وزر دے تش عقل باندې کار څنګه کیږي مرغه سره چې وزر یې نه نالوزی به څنګه نو عقل سره علم پکار دی دیو جن سمره گمراه خلق چې دی کنه هغه ټول په عقل پس روان دی هغه سره علم نشته د قران او سنت نو بچ دا سره نه نه دا خو وزر دی ته دنیا کې پرواز نشي کوله ته ترقی نشي کوله چې تا سره د وحی علم نه د قران او سنت فاخذنا وجنوده اونې ومونګه فرعون او لخرې دده فنبذنا في اليم وهم غرزل په دریاب کې فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وګورا نظر د عقل یادې دغه څه خو فرعون چانه ولیدلې نکو سی ګوري چرتا جایب ګر کینه هغه نه دی خو د نظر نمراد عقل لی فنظر فکر وکا عبرت حاصل کا چې سرنګ شاقبت ظالمانو یواز فرعون نه د هر ظالم انجام دغه دی الله ول مهلت ورکی فرعون درې سو کاله بادشاہی کړي وا څومره مهلت ول ورکی او انجام یې دا شو چې تباہ او برباد شو هلاک شو دنیا هم او آخرت هم ارس هلاکت یې ذکر کړ چې غرق شو دریاب کې نو سي الله وجه بیانې چې دې عمل سو چو دنیا هم تبا و برباد شو و رسوا شو دا آخرتا و خلالوی رسوائی دا و یوم تقوم الساعتو ادخلو آل فرعون اشد العذاب ورگا قیامت خلال رستو دے چه قیامت شنو اللہ بحکمو کی چه داخل لیے که دخو عذاب ندلی دلے دیخوا سمال کا سکلی دا داخل لیے که اگر سخ عذاب تا نوجه بیانی چې دنیا کې سعملو وجعلناهم ائمتن مونږ رزولیو دی لره امامان يدعونا الى النار دعوت ورکاو ورتا ويوم القيامه لا ينصرون او پر د قیامت باندې باد دی امداد نکلی شي د امامانو مشته دي چې ورته دعوت ورکي ورته سمانه شرک ته ځکه شرک سبب د ور دی کنه تا الله وی ګور چې ما داسې امامان په دنیا کې پیدا کړیو چې غي وحل قطا د جهنم لار خوان خلق یې ورته بوته نا غلری امامان خی سره د مونږ سکار دی مونږ خپل نزدې امامان یادو دی دعوت نور کوي ورته چې کوم امامان په دې ملک کې تیر شوی دی هغه خو باقاعده دعوت ورکاو د شرک جمعخ بیراوال او خپل مقتدیانو ته نو بل خبره بنوا کدوا به کولنوم به ویچه په برکت دی یو لاک سلیریش زره پیغمبرانو کم زیات او د تمام اولیاء او صالحان نیکانو د دې په برکت او د دې په حرمت او توفیل باندې الله زموږ دا دعا قبول کړي اسی خو نه قبل نه سمره جرګې به ولا بوتله دا به ټول مقتدیان تور ولکن غریبان بیا دا اسی ابا قاعده به او ته وی چې ګور یو ظاهری بادشاہی دا هغه ارسوک پیجنې جایب خان صدر دے بلی وزیر دے پلانیٹ ہوئی بلی چی دے کنا نو آغا باتی نی بادشاہی دے پار سوک نپوئی گی داغی بادشاہ چی دے نو لویزوان دے او دانور ور پسی بیا سوک وزیران دی او سوک حاکمان دی او سوک ممبران دی پتی ویر سوک نپوئی گی باتی نی بادشاہی جوڑا کلیو با گورا دا بے کوئی خب او دا ملک جس کی کنا دا د غیظ تصرف دلاند کی او ای حقیقی بات شاید غیظ ها دا اولیاء او دا ګور دا تاسو چوینه کنا چې کله حالت خوشی او کله خراب شي دا ټول وی دا غی کار دا. او تاسو نو ګورئ چې څوک په توازو کې نو هغه بچي څوک لوی ځان را رسنه بس بشي کنه غر کې دو ناو دو ډوبه دو ناو دو دا تقریر نه به کول باقاعده برسره ممبر بناستو بل خبره بنوا چې شروع به کول نو د دینه به کولا چې ګوره دا خبر په خازه باندې چنچلو چنچلو کینی دوی یې پیژنې کړه او تاسو مسبدار په سړک نه ترې دا ولې کوک شوی دی دا خو نه خړه کو انګريزان او چې دا غځه ورغه نو بس هغه بل لیزر جام شو بیا نه ته ډیر و سناو بس هغه و ته وی دا داسې نو با سودا سی به کوک کونو وی دا سړک دلته ځکه کوک شوی دی ښا بابا جینا پری خودو انگریزانم خودو شیطانانو اغیب آسی گاڑی بند کنو ایویده وسن دی اخیم دا خلق دا عقیدو خرابول دا پارا طول کارو نکلی دی چی دا بیا ترخیر قیمت پوریات ساتی خلقا چی رازی دی دا و گوری چی دا روڈ ولی دا سی ولی تا لی دا نیغ نبوتو نبل بوتوی چی نیغ بار دا دی اغپلار بند کلیو کنو دا چا بوتلی شو بیاوی یدعون الی النار دا امامان یادی ننم طول امامان دا غلی خواه خپل مقتدیانو ته شرک خبرې کوي نا ذولی بو ایمانی ابیا مونږ ته پکې وای هر وای تاسو دا وجودی می جمعې د امن د کوټې د وخت تک وای ولې مونږ اوسره مرګري کې هغه امامانو سره چې دعونه اله النار مونږ خو دی وای جنزان جدا کړی دی کنه چې خدای هم دا غي د لارې چارې نه او دار سره اوسه نوی بادی مرگری دی اگی وی چی مونگا پلانی امام پسی پلانی جماعت که پلانی خواه تا خود مونگ مرگری نشو کنو چی پا پلانی جماعت که دا اگی منز کی گی نا دا مونگ مرگری ندی نا دا اگی دا پارا پا مونگ باندی منز مخکی که چی دا مونگ مرگری دا اگا پا پلانی جماعت که منز نکی گی و جعل نام ایمتا یدعون ایلن نار اگی خطول رشپار وز خلق ته د شرک او د بدعت تعریف او د دعوت ورکی خلق ور تراکاږي و یوم القیامت لا ينصرون او پر د قیامت بعد د امداد نکړی شي د دې دنیا کې په کوم خیال باندې یو خیالي بادشاہي جوړ کړی وکنه چې دا به قیامت کې وي زمونږ د پاره د ازا کې شفاعت کې الله سره دا غلوی لی گرگی سغیبتی یریدو زکر آگی شکلو نا دا انسانانو نو کنا کیر کتاو دا پخوانی بیدتیان بیدلوی کنا او اگا وقتی کیمریوی کنا چتاو دا آگی شکلو نا لیدلوی دا مخ کاسا خود یو پاکی روغا نوا دا چا بسترگا بڑینگا وان دشه پوزا کا غوا د چا وی الله پاک نخه پیدا کړی دولی دی د بدعت بوجه وی کنا دا ټول بدعت په ملک کې داوی نفر شوی توبه ټول وطن خراب کړی ټول ملک تیار کړو دا خدای الله فضل وو نور مونږ د خدای نه احسان او فضل سغواړو چې دا مسله په داسې تیار کې او په داسې خلکو کې خوراکړه دا غوږ ته عقل کې نراتلا واتبعناهم فی هذه الدنيا حسنا واتبعناهم فی هذه الدنيا لعنتن الله وی عمل گل پدی پسې په دې دنیا کې لعنت چې سو کینم اخلی لعنت پیوائی فرعونیان ومن حزا حزوهم اغی او سوک چی دا اغی پا قدم روان دی نو طولو دا پار اللاوی چی دی دنیا کی وست دا اغی نو مغستیشی نو ملعون یادیگی چی دا دیر لعنتیان خلقو کارون دا سکلی چی اغی دا لعنت تی اغید الله ده رحمت نه محروم شوی دی او شړلی شوی دی لعنت دیته وی البعد عن رحمت الله چې خدای ده رحمت نه لری شوی دغه لعنت ته ده خدای رحمت څه دی دنیا کې قران نو بس پوښې چې کوم خلق ده قران نه لری دی کنه دا لعنت یان دی رحمت خدا دی چې الله او تبار بار چې قل بفضل الله او برحمته وی ذالک فلیفرحو د الله په فضل چې ایمان دی او رحمت چې قران دی په دې خوشاله شي خوشالي وکړي او دا خلق امامان د بدعت هغه ته چې نو واخل کنه یاره وی دا درسونه نه دی وی ښا او کم تا باندې بدلګي ځکه چې ستا مرسخ کار کوي ستا غلخ کار کوي ته سو اجدا باغ سیمولانی چې حق باندې بیانې بس ولې دی یو لحاظ بکې د بل لحاظ بکې د بل لحاظ بکې نه هغه وخت تیر شو هغه لحاظونه ولا خلق لار دا قران دې دې چې لحاظ نکوي ها و یوم القیامت هم من المقبوحین او پر د قیامت او بوینی دل را چه اللہ وی دیر بد شکل وی مقبوح خلق وی کنو دا شی دیر قبیح دی دیر بد شکل دی دیر بد رنگ دی نلاوی قیامت کی بیوی نی کنا دلی دو دنلی دو دیر پرخ دی نخوا چه داسی شکلو نا توبہ که دنیا کې یو شی دیر بد شکل شی فاغی تن رسی کنا انی مونږ بیانول شو چې تور مخونه زیړ سترګې او راشپیل غاخونه دا مونږ غاسو وایو دا خو مونږ غاسو وایو هغه الله ته معلومه چې دی شکل با څنګه شکل به ول ورکړي ها د خپل عمل مناسب زکه چې هر څه د عمل نه جوړي واخر دعوانا.